प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय मानम अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाएं। अर्जुन की इच्छा थी भगवान का विश्व रूप देखना। भगवान स्वयं इनके सामने है, अवतारी कृष्ण, अर्थात सभी अवतार के स्रोत है श्री कृष्ण। तो फिर भी अर्जुन की इच्छा थी वो भगवान का विश्व रूप देखना। तो कैसे अर्जुन का पता था कि भगवान का विश्व रूप है? तो इसके पहले कुछ दिन के ये भगवद गीता बोलना के कुछ दिन के पहले भगवान विश्वरूप दर्शन दिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन को। भगवान कृष्ण हस्तिनाप हो गए और दुर्योधन को बोला कि तुम्हारा कोई आशा नहीं है युद्ध में, क्योंकि मैं पांडव के पक्ष में हूं। जयस पांडु पुत्रानंदेशम पक्षे जनार्दन, जनार्दन शब्द का एक अर्थ है जो जन लोगों को रक्षा करते हैं, और ये जनार्दन शब्द का दूसरा अर्थ जो जन लोगों को विनाश करते हैं। तो पवित्राय साधु नम विनाशाय चतुष्कृतम। भगवान कृष्ण भक्त जन का उद्धार करते हैं और अभक्त बदमाश धूर्ता लेच राक्षस असुर इत्यादि का विनाश करते हैं। तो भगवान कृष्ण जनार्दन पांडु पुत्र के पक्ष में थे, इसलिए युद्ध में निश्चित कि कौरव पक्ष की कोई आशा नहीं होगी। तो ये सब भगवान कृष्ण दुर्योधन को बोला कि तुम सोचते हो कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन वास्तव में विश्व का पूरा सृष्टि पालन और विनाश मेरे द्वारा होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं तो तुम्हारा विनाश होगा, और मैं चाहता हूं अगर तुम मेरे प्रिय भक्तों के विरोध होते हैं। लेकिन दुर्योधन तो पागल जैसे श्री कृष्ण का वचन नहीं सुनता। तो फिर कृष्ण उसको आश्वस्त करने के लिए कि श्री कृष्ण की असीम शक्ति है, ये विश्व रूप देखा क्या हुआ, वो शकुनी का प्रस्ताव था कि कृष्ण अभी हमारे हाथ में है, हमारे राजधानी में है, तो उसको बांधने दो, जेल में फेंक दो उसको। पांडव श्री कृष्ण पांडव के प्राण है, और अगर हम ऐसे कृष्ण को रख देंगे जेल में तो पांडव इतना निराश होंगे कि आपने आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो खाली कृष्ण को बनने से हमारा काम पूरा होगा। तो ऐसे ही दुर्योधन शकुनि कर्ण दुशासन चारों तो इतिहास में सबसे बड़े धूर्तन। तो ऐसे क्या बोलते हैं प्लॉट षड्यंत्र षड्यंत्र तो ऐसे कृष्ण को पकड़ के गए, फिर देखा तो कृष्ण इधर है कृष्ण उधर है कृष्ण इधर है उधर है, तो कितना कृष्ण है, बहुत कृष्ण है। तो कृष्ण पूरा विश्व रूप देखा है कि मैं भगवान बलन तो मुझको पकड़ना सब मैं तुमको पकड़ूंगा, तुम मुझको पकड़ेंगे। तो धृतराष्ट्र की श्री कृष्ण विश्व दिखाते हैं श्री कृष्ण को बनाते, तो पूरे जीवन में कुछ भी नहीं देखा, लेकिन इस बार खाली इस बार मुझको दृष्टि शक्ति दे, जैसे कि आपका विश्व रूप देख सकूंगा। तो ऐसे विशेष कृपा मिली धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का चरित्र चरित्र विचित्र है क्योंकि वो जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है, वो स्वीकार करते स्वीकार कभी कभी कभी कभी नहीं है हमेशा विदुर धृतराष्ट्र को बोले कि ये दुर्योधन बड़ा बदमाश है उसका हटाओ, कृष्ण ही भगवान और दुर्योधन भगवान के विरुद्ध है, तो आपका पूरा वंश का पूरा विनाश होगा। ये खाली दुर्योधन दुर्योधन का अनाचार से। तो द्वितीय स्वीकार करते थे ठीक है आप सब जो बोलते सब सही है, तो फिर भी नहीं आ सकती तो धृतराष्ट्र अंधा था, तो आंखों से और विचार से। तो अर्जुन की इच्छा थी ये विश्व दे, और अर्जुन भी सुने कि वामन रूप में भगवान कृष्ण जो बहुत पहले केशव धृत वामन रूप में आए थे, तो विश्व रूप देखा तो पूरा विश्व बाली महाराज से लेके बाली महाराज को देखा कि तुम सोचते था कि ये सब मेरी संपत्ति है विश्व, लेकिन सब मेरे और मैं विश्व हूँ, विश्व से अभिन्न हूँ। मयातता निदम सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि अचाहंतेषु वस्तुतः, ये विश्व में सब कुछ सब नहीं, फिर भी मैं सब कुछ से अलग हूँ। तो ये भगवत का रहस्य है, तो सब कुछ भगवान है तो फिर भी सब कुछ भगवान से अलग, तो कैसे समझना है। साधारण बुद्धि से संभव नहीं है, आधुनिक या प्राचीन या भावी विज्ञान से संभव नहीं है, तो कैसे समझना संभव है। भगवान की अचिंत्य कृपा से संभव है, क्योंकि कैसे भगवान सब कुछ से अभिन्न है फिर भी भिन्न है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रकाशन है, और इनकी अचिंत्य शक्ति अचिंत्य कृपा से ये सब समझना है। तो अर्जुन की इच्छा थी विश्व रूप देखना, तो इनके सामने समक्ष इनके अंगों के सामने भगवान का स्वयं रूप ईश्वर परम कृष्ण सत्यानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो वो रूप अर्जुन के सामने था, लेकिन इस बार अर्जुन की विशेष इच्छा थी वो विश्व। तो कैसे भगवान सर्वव्यापी है, कैसे ये सब कुछ के अंदर में है, और कैसे सब कुछ जो विश्व में है भगवान से अभिन्न है। इसके पहले दशम अध्याय में विभूति योग श्री कृष्ण ने कहा कि वो सब कुछ विश्व में जो विशेष है, विभूति मत सत्व, सब कुछ जो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, सब कुछ मेरे प्रतीक है। तो अगर हम किसी भी चीज देखते हैं जो महान है, हिमालय जैसे स्थावर आनंद हिमालय, तो समझना चाहिए कि तो कैसे अद्भुत होते हैं, कैसे महान होते हैं। वो भगवत शक्ति से संचारित होते हैं और ऐसे महान होते हैं। नारायणं च नराधिपं, नर समाज में नराधिपं अर्थात राजा कृष्ण की विभूति है। तो राजा होना के लिए तो विशेष शक्तिमान होना चाहिए। आजकल कोई राजा नहीं है, तो दुनिया में खाली क्या तीन चार है, एक है नेपाल में अभी तक है तो कुछ चलते हैं, कुछ विवाद चलते हैं नेपाल में। तो वो अभी तक नेपाल में एक राजा है और संकार से प्रयास करते हैं राजा सिंह हसन पकड़, और दूसरों को उसको माओस्ट उग्रवादी प्रयास करते हैं उसको हटाना राम सिंह हसन से। तो आज का हो तो किसी की यथेष्ट शक्ति नहीं है राजा हो। राजा होने के लिए भगवान की पालन शक्ति से संचालित होना चाहिए। तो राजा होना तो कोई साधारण कार्य नहीं है। आज का तो चुनाव से प्रधान मंत्री निर्णित होते, लेकिन हजारों की कभी शक्ति नहीं है अच्छी तरह शासन देने के लिए। इसलिए समाज में इतना सा तकलीफ होते, इतना सा अन्याय होते, क्योंकि राजा कहते हुए राजा की शक्ति नहीं है और वे नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। प्रवृतिंचार विचिंचार जनार विदुरा सुरा, तो नहीं जानते कि राजा का कर्तव्य है भगवान का निर्देश के अनुसार शासन करना, और इसलिए ही वो सब पाप आचरण को अनुमोदन करते हैं। आज का बहुत अच्छा है भारत में, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा नहीं हो तो अच्छा है, बहुत सस्ता गर्भपात मिलते सरकारी आयोजन। तो देखो देश की स्थिति, कभी इस देश नहीं है तो सब देश ऐसे। तो आज का विषय है विश्व। तो इस अध्याय के पहले में विभूति योग, तो कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते कि क्या तुम भगवान को देखते हो, देख ले मुझको भगवान दिखा सकते हो। तो प्रभुपाद बहुत बार लोग प्रभुपाद से पूछेंगे कैसे हम भगवान देख सकते। तो प्रभुपाद बोले कि भगवान को देखना है लेकिन कैसे देखना है, भगवान जैसे हमको कहते हैं इनको देखना तो वैसे देखना। जैसे कि भगवान कहते हैं रसो हम आप सुखम तैयार मैं जल में उगास या स्वाद हूं, तो हम सब जल पीते हैं। तो पिंड का समय स्मरण करना चाहिए कि जल का स्वाद ये भगवान है, ये परिपूर्ण भगवान नहीं है लेकिन ये भगवान का क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन प्रकाशन प्रकाशन रसो हम आपसे कौन थी आप प्रभास में शशि सूर्य हो। तो सूरज और चंद्रमा की ज्योति वो भी भगवान का प्रकाशन है। तो भगवान का दिव्य रूप दिव्य चक्षु से देखना है। अभी हमारे आंखों तो दिव्य नहीं है, अर्थात हमारी दृष्टि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि दूषण से दूषित होते हैं। तो इसलिए भगवान हमको एक उपाय देते हैं, जैसे कि इस भौतिक वस्तु में भी हम भगवान को देखने का शुरू कर सकते। तो यही ये जल का स्वाद यही भगवान है और चंद्रमा की ज्योत्सना यही भगवान है और ऐसे विभूति योग का ध्यान दैत्यों में प्रहलाद पहाड़ों में मेरु इत्यादि। तो ऐसे भौतिक जगत में सब कुछ जो महान है और विशेष आश्चर्यजनक है तो सब भगवान का प्रकाश है। अर्थात प्रकृति में भगवान की उपस्थिति देखना तो फिर धीरे धीरे समझना है कि भगवान सर्वव्यापी है और सब कुछ भगवान है। लेकिन ऐसे साक्षात्कार साक्षात्कार की सब कुछ भगवान है वो सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार नहीं है भगवान का, लेकिन वो भगवान ऊपर भगवान उपलब्धि में वो प्रथम स्तर है। तो आज उनकी इच्छा थी वो विश्व रूप देखना। हमेशा अर्जुन भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन किए। तो फिर भी अर्जुन की इच्छा थी विश्व रूप देखना। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि ये विश्वरूप दर्शन अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है गीता में, क्योंकि मायावादी का प्रचार है कि वो विश्वरूप वो ही भगवान का श्रेष्ठ रूप है और ये विश्वरूप से द्विभुज मुरलीधर रूप आया है। लेकिन वैष्णव जानते हैं कि अनादि आदि गोविंद भगवान का आदि रूप है कृष्ण और विश्व रूप कृष्ण का प्रकाशन है। तो नहीं है कि वो विश्व रूप से कृष्ण है। उमायवादी का विचार है कि विश्व मतलब बहुरूप में ही सब एकता है, और बहुरूप बहुरूप का मतलब कोई एक रूप श्रेष्ठ नहीं है, सब रूप एक ही है, और अंत में अपसिदन निष्कर्ष कहते हैं कि बहु में एक है, सब कुछ एक है, निर्विशेष बहु रूप है में लेकिन कोई रूप विशेष नहीं। तो विश्व रूप से कृष्ण आते हैं, अर्जुन आते हैं, दुर्योधन आते हैं, मैं आता हूँ, तुम आते हो, प्यार आते हैं, खुद आते हैं, तो सब कुछ है विश्व रूप में। तो अंतिम सिद्धांत है कि सब कुछ है, लेकिन ऐसे नहीं है। श्री प्रभुपाद ने व्याख्या की कि अर्जुन जब विश्व रूप दर्शन करना चाहते थे तो इनकी भक्ति कम गए, तो भगवान का स्वयं रूप देखने के समय अर्जुन की पूरी भक्ति थी, लेकिन विश्व रूप देखने से इनकी भक्ति ज्यादा ऐश्वर्य भाव से संयुक्त। सामान्यतः अर्जुन अर्जुन का रास है कृष्ण का, अर्जुन का संबंध है कृष्ण के साथ साख्य रास, और अर्जुन हमेशा कृष्ण से बात करते हैं, कुछ मजेदारी भी करते हैं, हे कृष्ण हे यादव हे सके, हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे यादव बहुत है। तो उसमें थोड़ा निंदा नहीं है, लेकिन अर्जुन सोचो कि मैं पांडव हूं और कृष्ण यादव है, और हमारा पांडव वंश तो यादव से थोड़ा ऊपर है, तो तुम खाली यादव हो और मैं पांडव हूं। तो ऐसे दोस्ती से दोस्ती में कभी कभी ऐसा निंदा करने नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं little bit हाँ ऐसा हास्य मजा। तो विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन कृष्ण से क्षमा कि ओ कृष्ण ये नहीं जानता था तो आप कितना महान है। तो वो संभ्रम ऐश्वर्य भाव से अर्जुन की भक्ति कम गई। जब तक कृष्ण सोच अर्जुन सोचते थे कि कृष्ण मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, तो तब तक अर्जुन की भक्ति उनका संबंध कृष्ण के साथ ज्यादा धनिष्ठ गहरा था। लेकिन विश्व रूप दर्शन करने से अर्जुन से ओ भगवान है महान है, ओ मैं बहुत अपराध किया था। अर्जुन सच है कि दोस्ती से मेरा अपराध था, लेकिन भक्ति विचार में वो साख्य रस दास्य रस से ऊपर है। तो ये भक्ति का रहस्य है। कुछ वैष्णव संप्रदाय में ऐसा विचार है कि व्रज गोपियां वो लीला सही नहीं है, और उसमें कुछ दोष है, और कोई कोई बोलते हैं कि पुण्य कर्म से बाबा राम जो एक जी हरे कृष्ण ऐसे बात नहीं सुनना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं वो एक दार्शनिक विषय प्रकट करने के लिए। तो कोई कोई बोलते हैं कि बाबा राम एक पुण्यशाली जीव था, और पुण्य कर्म करने से भगवान का बड़ा भाई की स्थिति मिली, लेकिन भगवान से सेवा ग्रहण करने से बहुत पाप किए। हरे कृष्ण। तो ऐसा विचार होते क्योंकि रास विचार पूर्ण नहीं है। इस भौतिक जगत में पांच रास है, शांत दास्य साख्य मात्सल्य और माधुर्य या श्रृंगार रस। ये सब विकृत रास है और शुद्ध रास है गोलोक वृंदावन और वैकुंठ में केवल अराय रस शांत दास और आर्द साख्य। उस साख्य रस में दो विभाग है, एक है संभ्रम साख्य और दूसरा है विप्रलंब साख्य। तो संभ्रम साख्य में वो ऐश्वर्य भाव है कि भगवान के दोस्त उद्धव जैसे जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और इसलिए इनको सम्मान देते हैं, तो फिर भी वो साख्य भाव भी है। तो दोस्ती होते हैं लेकिन इतना सा धन संबंध नहीं है, क्योंकि दोस्त भगवान को सम्मान भी देते। तो ऐसे वो संबंध इतना सा धन नहीं हो। और विप्रलंब साख्य में भक्तों का ज्ञान नहीं है कि कृष्ण ही भगवान, वो योग माया का आच्छादन से भक्त नहीं जानते कि कृष्ण ही भगवान। और इसलिए कुछ शरण नहीं है, भगवान को गाली भी देते, तुम कौन हो, हम लड़ाई करेंगे, तुम असमर्थ हो, तुम छोटे भक्त हो। तो ऐसे है, तो प्रेम से ऐसे हो। और श्रृंगार रस में व्रज गोपियां तो ऐसे कभी कभी कृष्ण को ऐसे बहुत गाली दे। लेकिन श्री कृष्ण जिनका एक नाम है स्तवप्रिय, अर्थात वैदिक स्तव स्तुति जिसमें भगवान की प्रशंसा होती है, तो ये सब स्तव स्तुति सुनने में प्रसन्न होते हैं, इससे भगवान का एक नाम है स्तवप्रिय। लेकिन वैदिक स्तव सुनने से श्री कृष्ण गोपियों की गाली सुनने से और बहुत बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि गोपियां की गाली देना में असीम प्रेम होता है। तो शिशुपाल ऐसे राक्षस भी भगवान को गाली देते, लेकिन शिशुपाल क्या फल मिला, सिर खत्म सुदर्शन चक्र से। तो क्या फल है, शिशुपाल की गाली है गोपियां की गाली। तो शिशुपाल की गाली देना निंदा करना वो शत्रु भाव से होते, ईर्ष्य से, और गोपियां प्रेम भाव से। तो अर्जुन का साधारण भाव है, साधारण संबंध है कृष्ण के साथ। तो ऐसे विप्रलंब साख्य, तो अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कि कृष्ण भगवान है तो ये बात को इतना सा दाम लेते, तो भगवान ठीक है हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों समान है और मेरी कृष्ण से थोड़ा बड़ा है, मेरा गंभीर कृष्ण का शांग है कि मेरा गंभीर है, और मैं शिव से इंद्र से लड़ाई की, और मैं अकेले निरंतर कवच असो स्वयं सब हजार हजार कितना शायद हजार मार दिया था, तो मैं आ जाऊ कृष्ण हमको सहायता करते वो भी अच्छा हमारे मेरे परम बंधु है कृष्ण, तो इसलिए यार अर्जुन का कोई संकोच नहीं था, कृष्ण को सारा की कार्य में लगाने, तो वो क्या बोला सेनया उभयोः मध्ये रथं स्थापयामेच्युत, हे कृष्ण ओ मैं भगवद गीता भावने के हे कृष्ण ये दो फोर्स के बीच में रथ ले जाओ, जैसे कि मैं दो पक्ष देखूंगा, तो अर्जुन का कोई संकोच नहीं था कि हे भगवान जैसे थोड़ा आगे जाए, तो अगर संकोच हो तो कैसे लड़ाई करेंगे, तो उधर ले जाओ फिर थोड़ा पीछे आ जाओ फिर इधर, तो युद्ध में अर्जुन हमेशा भगवान कृष्ण को आदेश दे, तो कैसे संभव है भगवान सोचते कि ये भगवान है, तो कैसे भक्त भगवान को आदेश दे सकते, तो योगा माया की शक्ति से शुद्ध भक्त भूल करते हैं कि भगवान भगवान है, और हम महामाया से भूल करते हैं कि भगवान भगवान है, हम सोचते नहीं भगवान है ईश्वर, हम भोग, तो ये रस विचार और प्रेम स्वभाव ये भक्ति यही भक्ति है, यही भक्ति योग का फल है, भक्ति करने से क्या होते हैं भक्ति भक्त्या संजाता या भक्त्या, तो विधि भक्ति करने से हमारी आशा है लक्ष्य है कि हम राग भक्ति में प्रवेश कर सकते, राग भक्ति का मतलब आसक्ति भौतिक आसक्ति है, भौतिक आसक्ति से भक्ति नहीं होती, तो भौतिक आसक्ति से भवबंधन होते, लेकिन कृष्ण सेवा के लिए आसक्ति तो वो ही भक्ति है, वो ही भक्ति का फल है, वो राग भक्ति होते हैं, तो हम ये सब विधि पालन करते हैं, जैसे कि पालन करने से हमारा स्वाभाविक राग या आसक्ति का उदय होगा, स्वाभाविक आसक्ति होती है कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण को भोग करके हमारी आसक्ति होती है तो खुद का शरीर के लिए और अथवा गृह क्षेत्र मकान के लिए देश के लिए, हम कोई लॉरी आज लॉरी नहीं देखा, मैं देश प्रेमी हूं, तो अथवा गृह क्षेत्र बच्चे के लिए कुटुंबों के लिए, पैसा के लिए आसक्ति होते हैं, लेकिन आसक्ति होना चाहिए कृष्ण के लिए। तो ये विधि भक्ति पालन करना चाहिए और उससे उसका वैधि भक्ति पालन करने से आशा है कि हमारी स्वाभाविक आसक्ति जैव धर्म जी का धर्म जो भगवान के लिए आसक्ति होगा, तो आशा है कि वो आसक्ति का उदय होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कबो नय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय। ये कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम वो सब की जीव का स्वभाव है, लेकिन अभी सुप्त है, तो उसको पुनः जागरण करने के लिए श्रवण आदि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्नानम भक्ति करना चाहिए, जिसका शुरू है श्रवण करना कृष्ण के बारे में। तो ऐसे ही भक्ति करने से धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम इतना उन्नत होते हैं कि हम अर्जुन जैसे और शुद्ध भक्तों जैसे कृष्ण से व्यवहार कर सकते हैं जो अभी कल्पनीय नहीं है, विश्व रूप कल्पनीय है, लेकिन उससे और कल्पनीय है। तो कैसे व्रज गोपियों कृष्ण को गाली देते हैं, वो प्रेम संबंध इतना घन है कि व्रज गोपियों प्रेम से कृष्ण को गाली देते और अर्जुन प्रेम से भगवान को आदेश देते हैं। तो वो प्रेम संबंध खाली कल्पना से नहीं होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ओ वो प्रेम संबंध वो ही भक्ति है, तो ठीक है, ये सब विधि पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये खाली भगवान को प्रेम करना। लेकिन जब तक भौतिक आसक्ति होती है तो तब तक प्रेम संबंध में प्रवेश करने का संभव नहीं है। धीरे धीरे भक्ति में उन्नत होना चाहिए। तो मैं सुना था एक भक्त मुझे बोला कि ऐसा है एक दाव दिल्ली से एक बड़ा दाव जाते हैं, वो दिल्ली के गढ़ वाले ऐसे 100-200, तो कभी कभी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो 2-3 बस में गोवर्धन जाते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते करते बोलते हैं मैं गोपी हूं। तो जले वापस जाके टीवी चालू करते हैं, मैं गोपी हूं और क्या है बॉक्स में टीवी में। तो ऐसा कभी कल्पना से कोई गोपी नहीं होता, तो ये सहजीय भाव होता, प्राकृतिक सहजीय भक्ति सहज है। लेकिन अभी हम असहज अस्वाभाविक भाव में है, हम ईश्वर हम होगी ऐसे सोचते। तो अगर अयोग्य अर्थात माया से दूषित स्थिति में अगर हम खाली अभिनय से या कल्पना से सोचते कि मैं गोपी हूं, तो कभी बोलने से नहीं हो, तो पहले अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। अनर्थ का मतलब काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि और सब प्रकार का अनाचार अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जन। भक्ति में सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति में उन्नति काम के लिए तो ऐसे सब कार्य करने चाहिए और सब कुछ जो प्रतिकूल होते हैं भक्ति के लिए तो सब कुछ वर्जन करना चाहिए। तो जो प्रतिकूल होते भक्ति के लिए अनर्थ होते हैं और जब तक हम अनर्थ से मुक्त नहीं होते हैं तो तब तक अर्थ या जीव का लक्ष्य कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होने से अर्थ प्रवृत्ति संभव नहीं। अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ है अभक्ति और अर्थ है शुद्ध भक्ति। तो अर्जुन की इच्छा थी विश्व रूप दर्शन करना तो अर्जुन एक शुद्ध भक्त है। शुद्ध का मतलब सब कुछ जो वे कहते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है और इसलिए शुद्ध भक्तों सदैव कृष्ण की योग माया शक्ति से प्रेरित होते हैं। भौतिक स्थिति में सब जीव माया शक्ति महामाया शक्ति से प्रेरित होते हैं और शुद्ध स्थिति में तो योग माया शक्ति से प्रेरित होते हैं। तो कृष्ण का अवतार का एक मुख्य उद्देश्य है इनकी श्रेष्ठता स्थापन करना क्योंकि माया मुग्ध जी नहीं जानते स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है और इसलिए सब जीव का पूरा अमंगल होते हैं। तो जैसे कि जीव जीवों का कल्याण हो सकता है अर्जुन योग माया शक्ति से प्रेरित हुए भगवान का विश्व रूप दर्शन करने के लिए। तो अर्जुन बोले कि साधारण अंकों से भगवान का दर्शन करना ये विश्व रूप दर्शन करना संभव नहीं है तो इसलिए भगवान की विशेष कृपा से मैं योग्य हो सकता हूं इनका विश्व रूप दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारे भाई साहब आचार्य ऐसे व्यक्त करते हैं कि शुद्ध भक्त ऐसे सोचते कि मैं अयोग्य हूं मैं साधारण जीव हूं लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्तों तो शुद्ध है इसलिए शुद्ध भक्तों की योग्यता है भगवान को देना। तो अर्जुन नम्रता से सोच कि मैं योग्य नहीं हूं भगवान का विश्व दर्शन के लिए दर्शन करने के लिए और एक विचार से अर्जुन अयोग्य थे। अयोग्य थे मतलब अर्जुन का स्तर विश्व रूप दर्शन करने का ऊपर था क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त और अर्जुन सदैव द्विभुज रूप देखते थे और द्विभुज रूप दर्शन वो विश्व रूप दर्शन करने से और उच्चतर स्तर है। तो इसमें इसके प्रसंग में और एक प्रश्न हो सकता है कि कभी अर्जुन भगवान को नहीं देखा तो दुर्योधन शिशुपाल दंत वक्र बहुत असुर भी भगवान को थे तो कैसे अगर कई बार भक्ति भक्ति विलोचन प्रेमांजन अचूरित भक्ति भी लोचन से भगवान को देखना है। चौथाई से दुर्योधन तंत्र वक्र शौर्य इत्यादि असुरों को भगवान को देखते थे, लेकिन वो देखने तो भगवान का दर्शन नहीं था, क्योंकि वे सोचे ये सब असुर जिनके समक्ष भगवान थे, सोचे कि ये कृष्ण हमारा दुश्मन, वो साधारण व्यक्ति है, मेरे हाथ के बल से उसको मारा दूंगा, तो ऐसे ही सोच। तो भगवान को देखा लेकिन प्रेम से नहीं, तो ऐसे भगवान दर्शन नहीं था, क्योंकि स्वीकार नहीं किया कि यही भगवान है। वो श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश इस्कॉन लॉस एंजेलिस मंदिर में प्रभुपाद वो प्राण प्रतिष्ठा का समय प्रभुपाद प्रवचन में बोले कि अगर तुम सोचते हो ये एक पुत्र है तो सदैव तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन अगर तुम स्वीकार करते हो कि यही भगवान है, फिर भगवान तुमसे बात करेंगे। भगवान मूर्ति रूप में आते हैं किसी पुत्र जैसे होना के लिए नहीं, तो हमसे बात करने के, लेकिन भगवान से बात करने के लिए तो आपको तैयार करना चाहिए। तो अगर हम सोचते ये है खाली प्रतिमा है तो प्रतिमा होंगे, और अगर हम स्वीकार करते तो यही भगवान है, तो भगवान हमसे बात करेंगे। ये यथा नाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। वो कहानी है चैतन्य चरितमृत में साक्षी गोपाल, तो गोपाल विग्रह साक्षी थे कि वो वृद्ध ब्राह्मण निर्वचन दे कि मेरी लड़की ये कनिष्ठ ब्राह्मण को दूंगा, तो वापस देश वापस जाके वो कनिष्ठ ब्राह्मण बाबा जी तो अपने वचन दिए हैं, तो जयश्री राम अभी तो याद नहीं है क्या प्रमाण है, तो प्रमाण है गोपाल वही साक्षी है, तो ठीक है तो गोपाल को बोला हो, तो वृंदावन वापस जाके तो गोपाल को बोले ब्राह्मण कि मेरे साथ आओ बात देने के लिए, तो कैसे जाऊंगा मैं विग्रह हूं, मैं कभी नहीं सुना कि विग्रह ऐसे चलते जाते, तो अब बात करते हैं तो अगर बात मुझसे बात करते हैं, अगर बात करते हैं हम तो फायदा भी जा सकते, प्रतिमा नहीं तुम साक्षात विजेंद्र नंदन। तो वो ब्राह्मण का थोड़ा विश्वास था, तो उसने वो प्रेम व्यवहार की भगवान के साथ, तो ऐसे मायावादी का विचार ये विश्व दर्शन में और वैष्णव विचार में थोड़ा पृथक है। वैष्णव जानते हैं कि अर्जुन की शुद्ध भक्ति है, और अर्जुन योग माया का प्रभाव से प्रेरित हुए ये विश्व रूप दर्शन करने के लिए, लेकिन अर्जुन के लिए वास्तव में विश्व रूप दर्शन करने का आवश्यकता नहीं था, क्योंकि शुरू से अर्जुन शुद्ध भक्त थे, तो भगवान का नित्य पार्षद थे। और जब भी भगवान भौतिक विश्व में रहते तब भी अर्जुन उनके साथ रहते हैं। हरे कृष्ण, कुछ प्रश्न है देखते मुझे कागज पर तो क्या क्या प्रश्न है, क्या रखें अध्याय 7-10 में जो ऐश्वर्य था या विभूति बताया गया है क्या है, कुछ अंतर क्या है उसमें, अंतर क्या है सातवा और दसवा अध्याय में? तो दशम अध्याय है वो विभूति योग अध्याय है ना, तो उसमें विशेष अर्जुन का विशेष अनुरोध था। तो कैसे आपको देखना है, आपको देखना है इस भौतिक संसार, उसके पहले भी भगवान कृष्ण कुछ उपमा दिया है, पलाम भगवतम चाहम काम राम विश्वास, तो कुछ उदाहरण दिया है। और लेकिन अर्जुन का विशेष अनुरोध तो कैसे कैसे आपको देखना है भौतिक जगत में, तो सब उदाहरण है उसमें, खास अंतर नहीं है। लेकिन अर्जुन का विशेष अनुरोध से भगवान और उदाहरण दिए थे, और भी है उद्धव गीता में, ये भगवद गीता है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताए, और एक ही ज्ञान है और विस्तृत रूप में श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता में, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव को इनके बारे में अध्यात्म ज्ञान योग के बारे में बहुत कुछ बोले, तो उसमें भी एक अध्याय है वो विभूति योग जैसे है, और उसमें श्री कृष्ण और भी बहुत उदाहरण देते हैं, और ये सब उदाहरण के बारे में श्री कृष्ण कहते विभूति मत सर्वम श्रीमदुर्जित नाम तेज संभव। तो श्री कृष्ण कहते कि मैं कुछ उदाहरण दिया था, लेकिन यद यद विभूति में जो विभूति में जो ऐश्वर्य है जो आश्चर्य है जो भी चीज, तो कैसे आश्चर्य हो गए, कैसे चमत्कार, तो मेरे तेज का एक कण से ये सब विभूति प्रकाशित होते, तो अनेक असंख्य उदाहरण हो सकते। और ये दशवा अध्याय में श्री कृष्ण और ज्यादा भी है, और ज्यादा भी है असंख्य है, जब जब कुछ चमत्कार देखने तब तब भगवान का स्मरण करना चाहिए, और दासों में सब कुछ में भगवान को देखना चाहिए। लेकिन विशेषकर सुनामी या भूकंप, एटॉमिक एक्सप्लोजन, पारमाणविक विस्फोट, प्रभुपाद बोले कि ओ विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर टू में प्रभुपाद कलकत्ता में रहते थे, और कभी कभी जापानी बॉम्बिंग था, तुम जापान तो कल से बॉम्बिंग किया, बॉम्ब क्या बोलते ना जाया गिरा है गिरा। तो प्रभुपाद बोले कि एक बार वो बॉम्बिंग का शुरू था, उस समय प्रभुपाद उपसाद ले रहे थे और सब बोले कि आओ आओ जल्दी नीचे जाओ बम शेल्टर में, मतलब भूमि के अंदर में कुछ गात वो उसके भूमि के अंदर में जाना है सुरक्षित में। तो प्रभुपाद बोले कि पहले प्रसाद लो, प्रभुपाद बोले कि वो बम प्रभुपाद ऐसे बोले, प्रभुपाद आवाज दें मैं बम में कृष्ण को देखा, ये कृष्ण का दूसरा रूप है, यद यद विभूति मत सर्वम श्रीमद। तो क्या अंतर है सतमधन में दस मधन में, अंतर नहीं है, और विस्तृत रूप में दस मधन सब कुछ जो आश्चर्यवान विचित्र चमत्कार है सब कृष्ण का एक रूप है। और क्या प्रश्न? हरे कृष्ण।